65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD z technologią HDR1000 w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster. Oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 maja, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowszy bilans majowego weekendu na drogach, spór o pomnik katyński w Jersey City i prezydent Trump o prawie do posiadania broni palnej. 660 wypadków, 53 ofiary śmiertelne, 835 osób rannych i 2800 pijanych kierowców, którzy wpadli w ręce policji. To najnowszy bilans długiego majowego weekendu na polskich drogach. Dziś zaczną się powroty z majówki, więc ruch będzie duży. Dużo będzie też na trasach policjantów uczestniczących w akcji Bezpieczny Weekend Majowy. Są to praktycznie wszystkie siły ruchu drogowego, które mamy w rejonie całego kraju. Chodzi o to, żeby było na naszych drogach bezpieczniej. Robert Opas z Komendy Głównej Policji zapowiada zero tolerancji dla piratów drogowych i dla tych, którzy zamierzają prowadzić auto po alkoholu. Żadnego alkoholu za kierownicą, jeżeli ktoś jest zmęczony, nie wie w jakim stanie będzie siadał za kierownicę, na piechotkę udaje się do najbliższego komisariatu policji i tam zostanie przeprowadzone badanie. Aczkolwiek zmęczony kierowca i trzeźwy to też nie gwarancja sukcesu. I jeszcze Radosław Kobryś z Komendy Głównej, który przypomina. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości prawo jazdy traci się od razu na minimum 3 lata. Akcja policji potrwa do niedzieli. 16 zastępów strażaków gasi pożar chlewni, który wybuchł w miejscowości Wychowaniec w gminie Oborniki w Wielkopolsce. Płomienie objęły cały budynek. Na razie nie wiadomo, jak dużo zwierząt ucierpiało w wyniku zdarzenia. Według serwisu e-oborniki.pl mogło zginąć nawet 2,5 tysiąca zwierząt. Straż pożarna nie potwierdza jednak tych informacji. Zaostrza się konflikt władz Jersey City z amerykańską Polonią w sprawie planów przeniesienia pomnika katyńskiego. Burmistrz Steven Fulop odmawia rozmów z komitetem pomnika. Wcześniej oskarżył marszałka polskiego senatu Stanisława Karczewskiego o antysemityzm i nacjonalizm. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w Trójce, że słowami burmistrza nie powinni zajmować się politycy. Dworczyk podkreślał, że w całej sprawie liczy na działania polskiej ambasady. Dobrze, że placówka wspiera Polonię w tym, aby pomnik pozostał tam, gdzie został ustawiony. Wiem, że jest plan, bo wczoraj rozmawiałem i z konsulem, i z ambasadorem. Jest plan działań, aby ten pomnik nie został przeniesiony i trzeba dopingować i trzymać kciuki za naszych rodaków. Także Jarosław Kalinowski z PSL-u mówił, że liczy, że polskiej ambasadzie uda się zatrzymać plany lokalnych władz. To nie jest temat, którym najwyższe władze w Polsce powinny się zajmować. I naprawdę nie rozdmuchujmy tego. Mam nadzieję, że rozsądek po prostu wróci. Adam Szłapka z Nowoczesnej zwraca uwagę, że słowa burmistrza Jersey City były skandaliczne, ale nie ma potrzeby, by najwyższe władze interweniowały w sprawie oskarżeń. Podkreślał, że widzi w sprawie drugie dno. Jest jakiś problem ostatnio z wizerunkiem Polski w Stanach Zjednoczonych i co bardziej, że tak się wyrażę, nerwani politycy będą to mówić na głos. A to wynika w dużej mierze z tego, że rząd przygotował niefortunną ustawę o IPN-ie. Paweł Solok z Biura Bezpieczeństwa Narodowego uważa, że sprawę pomnika trzeba oddzielić od kontrowersji, jakie wywołała ustawa o IPN-ie. Jak mówił, to dobry moment, by przypomnieć o tym, co stało się w Katyniu. Ma nadzieję, że sprawę uda się polubownie załatwić. Polonia w Stanach Zjednoczonych ze wsparciem od nas z kraju powinna się przeciwko temu mobilizować, wykorzystując wszystkie dostępne środki, przede wszystkim prawne, ale również możliwość manifestowania. Pomnik katyński znajduje się na placu Exchange Place. Amerykanie polskiego pochodzenia z New Jersey i Nowego Jorku wybrali go na miejsce manifestacji w rocznicę zbrodni katyńskiej. Ostatnio także katastrofy smoleńskiej. Prezydent USA Donald Trump zapewnia, że tak długo, jak długo będzie prezydentem, nie będzie zagrożone prawo do posiadania broni palnej. Przemawiając podczas konwencji Krajowego Związku Strzeleckiego w Dallas w Teksasie, przekonywał, że drakońskie regulacje w dziedzinie posiadania broni palnej nie są gwarancją bezpieczeństwa. Wskazał, że największe tragedie zdarzają się tam, gdzie broń palna jest zakazana. Przypominając masakrę w Paryżu w styczniu 2015 roku, wyraził opinię, że ataki te można było powstrzymać, gdyby jeden pracownik sklepu bądź jeden jego klient miał pistolet. Zdaniem zwolenników ograniczenia dostępności broni palnej takie stanowisko obecnego prezydenta jest podyktowane wpływami Krajowego Związku Strzeleckiego, który na kampanię Trumpa przed wyborami prezydenckimi wydał ponad 30 milionów dolarów. Paradoksalnie podczas wystąpień prezydenta Trumpa, wiceprezydenta Pence'a i innych czołowych polityków Partii Republikańskiej w Dallas, w hali, gdzie odbywała się konwencja i w jej okolicy, obowiązywał całkowity zakaz nie tylko posiadania broni palnej, ale jakiejkolwiek broni. To był serwis Trójki. Bardzo dużo słońca, trochę chmur tylko na południowym wschodzie i w Karpatach, ale tam najcieplej do 23 stopni. W centrum 18, 15, 17 na północnym wschodzie, a nad samym morzem tylko 10-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 w studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. 7 razy 24. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska. Polskie Radio 24. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Smart TV w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. Mhm. A można jaśniej, tak jakby, wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Już teraz w Lidlu wyciskarka wolnoobrotowa. Nowoczesna technologia. Dzięki wolnym obrotom i tłoczeniu na zimno przygotujesz pyszne sorbety i zdrowe soki, zachowując więcej witamin i minerałów. Wyciskarka wolnoobrotowa w supercenie 249 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Bam, bam, bam, bam. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. I laptop konwertowalny Asus z procesorem Intel Core M3, dyskiem SSD 512 GB w cenie 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam! Uwaga, uwaga! Rozpoczynamy sezon grillowy. W tę sobotę znajdziesz w Lidlu ponad 100 produktów na grilla. Lista dostępna na www.lidl.pl. A dodatkowo, schab wieprzowy bez kości w plastrach 50% taniej, 3,59 za 360 gramów. Oraz banany 40% taniej, 2,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 5 Plus 32 giga, za który z ratą gratis zapłacisz 711 zł i 55 groszy. 4K Ultra HD Sony 55 talii Smart, za który z ratą gratis zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Siempre me preguntan por qué digo tanto azúcar. Y es que en la vida, señores, azúquita te la endulza. Y hay otro que dicen, Salia, yo no la puedo tomar. Pues te tomas poquitico que te va a endulzar igual. ¡Azúcar! No estés amargado. ¡Otra vez! No estés amargado. No estés amargado. No estés amargado. Siempre te lo digo. No estés amargado. Ay, no te amargues. Si te miras al espejo y no te ves nada guapo, cógete una manta, primo, y tápate la cara un rato. Si cuando tú te desmantes la cara tiene igual, entonces vuelve a taparla y no te la quites más. No estés amargado. Ay, no estés amargado. Te levantas triste, tiene fácil solución. Ahí date la media vuelta y métete en el colchón. No hay que levantarse triste, es malo para la salud. Hazle caso a esta negrita, tu negrita Celia Cruz. ¡Azúcar! Dzień dobry, arizonawita.pl i proponuję Państwu dzisiaj od razu luzik. Luzik Państwu proponuję, no jak żeby inaczej. Zresztą w długim weekendzie to Państwo są rozluźnieni, ale mnie chodziło o taki mentalny luzik na co dzień. Nawet jak on nie jest butelkowany, po prostu luzik para sentirse bien, date una copita de vino, śpiewali w piosence, czyli można... Wino na smutki, ale proponowali też, że może laniochy, czyli naleśników, Państwo się porządnie najedzą, będzie lepszy humor. Jedna pani napisała do mnie, no już napisała bardzo dawno temu, ale jak z Polski skan pocztówki ma do mnie przyjść do Arizony, to trochę trwa. No i pani napisała tak, wnosi pan radość do mojego życia, porywają mnie te rytmy. Po to gram, proszę pani, takie właśnie, żeby porwały. I tak słucham przyciszonej piosenki na jednym głośniku w samochodzie, na takim rozrypanym starym radiu, jak mnie pomimo tego rozrypania ona porywa i przekraczam wszystkie dozwolone na jezdni, to uznaję, że będzie porywająca i przez lepsze radio. Ja, stara, kulawa i w depresji tańczę. Proszę pani szanownej, właśnie po to gram, żeby pani sobie zatańczyła. No luzik, luzik, a pieśń poprzednia nosiła tytuł i przemowa główna w niej z tego się składała, że no estés amargado, proszę, człowieku, nie bądź kwaśny, no nie bądź kwaśny, co, że masz na buzi, masz takie te, śpiewali w pierwszej zwrotce, że masz takie tam kostropate, bo coś przeszedłeś i takie, zostanie ci już takie do końca życia, przyzwyczaj się, patrz na siebie częściej, to się szybciej przyzwyczaisz do swojej gęby kostropatej i przestań ją zwalczać, bo od zwalczania kostropatości gęba się robi jeszcze bardziej kostropata, drapiesz tam coś, smarujesz, wciskasz, wyciskasz i ona się robi jeszcze gorsza. A jak się obudzisz, człowieku, w zimchu, może to co? Pani Celia proponowała, przewróć się na drugi boczek. Naprawdę proszę nie wstawać, jak się ktoś obudził lewą nogą. Jak się ktoś obudził kwaśny, smutny, proszę nie wstawać, bo nam państwo zepsują ogólnie świat cały. Wstanie taki kwaśny i kwasi wszystkim dookoła. A, i jeszcze była zwrotka pośrednia, która mówiła o tym, że jak nic nie masz, to też nie bądź kwaśny, człowieku. I następna opowie o tym samym, że lepszy wróbel w garści niż coś większego. Nie, człowieku, nie oczekuj od życia za dużo. Nie oczekuj, po co? Tylko się rozczarujesz. Oczekuj od życia za mało. O tym będzie ta pieśń. Oczekuj za mało, wtedy będziesz przeżywał niespodzianki i zaskoczenia codzienne. jak ładnie śpiewa. Yo camino por donde yo quiero, okej? No, chodzę, kiedy chcę ja, a nie kiedy wyście mnie chcieli przepędzić. No me cambie camino por vereda. I jedno muszę przetłumaczyć, żeby nie było wątpliwości. Nic w moich piosenkach brzydkiego nie ma, które przynoszę. Można puszczać noworodkom, można puszczać nawet w trzecim miesiącu ciąży. Można sobie puścić do brzucha tę piosenkę, nic w nich nie ma. A jakby miało coś być, to jest tak podane, że się nie zorientuje nikt, kto nie powinien. No lo pierdo tampoco. Tak śpiewali. No lo pierdo tampoco. Nie tracę z oka celu, nie gubię szlaku, chodzę swoimi ścieżkami, one mi się podobają i nie proszę mnie nie pchać na autostradę, proszę naprawdę, nie do korporacji, a po co pójdę? No proszę pana, to więcej pan zrobić, ale po co, ja tu sobie w moim małym zakresie, ja tu sobie wolę nie mieć za dużo. List jeszcze jeden państwu przeczytam, przyszedł. Zadziwiający po prostu. Panie Wojciechu, chciałam napisać, że się rozjeżdżamy, jeśli chodzi o poglądy. No to nie jest trudne ze mną się rozjechać w tej sprawie. Ale bardzo się cieszę, że pan wrócił na antenę. Pana audycje są ciekawe, zabawne i tak dalej. Naprawdę dobrze się ich słucha. Dziękuję pani. I serdecznie pozdrawiam. I czy zamieszcza pan rozpiskę piosenek puszczanych na antenie? O to mi chodziło w tym liście. Albo jestem niezguła, nie mogę znaleźć i tak dalej. Proszę pani, nie zamieszczam. Ja pani puszczę za tydzień znowu coś fajnego, ale nie zamieszczam. Nie, luzik. Dzisiaj proponujemy luzik. Pani chciałaby taką mieć kolekcję moich piosenek uzbieranych. Po co? Luzik przyjdzie za tydzień Cejrowski, puści podobną albo inną, albo następną. Luzik. A jak któraś super piękna, no dam za miesiąc się powtórzy ją może sporadycznie. I teraz właśnie pieśń na ten temat. I'd rather have nothing, będzie facet śpiewał. Wolę nie mieć nic, niż kupę czegoś, co mi niepotrzebne do niczego. I może pani to w kontekście listy piosenek na przykład. Co pani jest po piosence takiej jak przed chwilą bez zapowiedzi? Jak ja pani nie opowiem, co tam było w tej piosence albo co będzie, to po co pani jest taka piosenka? No one wszystkie będą takie same po jakimś czasie. Z zapowiedzią to się liczy tylko wtedy. Wolę nie mieć nic, niż kupę czegoś, co mi niepotrzebne do niczego. I to chciałem państwu głównie zostawić dzisiaj w myśli po tej audycji. Jumped in the truck and headed for Kansas. And one found me in Port Aransas. Sipping on rum in the warm Texas sun. I've never been good at keeping direction. I believe schedules are one of life's worst infections. I've gotta be free. Cause I'd rather have nothing than a whole lot of something I don't need. Yeah, I'd rather have nothing than a whole lot of something that don't suit the life that I lead. Commitments and strains and all that wealth brings must be for some other breed. Cause life ain't about the worries and doubts that comes with the heartaches and grief. And I'd rather have nothing than a whole lot of something I don't need. I spent that evening in a tavern in town with a bunch of my new friends and my money brought around. Told them about you and all the hell we'd been through. Everyone there had a similar story. Years full of tears from all the heartaches and worries. We all agreed that we'd rather have nothing than a whole lot of something we don't need. Yeah, I'd rather have nothing than a whole lot of something that don't suit the life that I lead. Commitments and strains and all that love brings just must be for some other breed. Cause life ain't about the worries and doubts that come with the heartaches and grief. And I'd rather have nothing. Something I don't need. Face my smiling wave from the booth in the corner, as if to thank me for the drinks that I'd ordered. I look in their eyes, they were feeling their wine. So I eased on over and asked if they were alone, and what were the chances of us three heading home. They just laughed at me. They said I'd rather have nothing, whole lot of something I don't need. Yeah, I'd rather have nothing than a whole lot of something that don't suit the life that I lead. Commitments and strange material things just must be for some other breed. 'Cause life ain't about the worries and doubts with the heartaches and grief, and I'd rather have nothing than a whole lot of something I don't need. Oh, I'd rather have nothing than a whole lot of something I don't need. Podmiotem lirycznym jest dzisiaj Luzik, ale to zdanie chciałbym Państwu zostawić w sercach, w głowach, jako motto. Proszę sobie wyskrobać nożem sprężynowym na biurku w korporacji. I'd rather have nothing than a whole lot of something I don't need. Wolę nie mieć nic niż kupę czegoś, co mi niepotrzebne do niczego. No i... Państwo zapamiętali, Państwo wyskrobali? Dobra, to teraz jeszcze na jedno pytanie odpowiem, co listem przyszło. Proszę Pana, to w tej Arizonie, tam na tym ranczo, proszę Pana, jak Pan tak nadaje audycję do radia, to proszę, z czego Pan ma studio zbudowane, niech Pan powie. Co Pan tam, na ranczo Pan wybudował studio radiowe? Z niczego mam zbudowane, bo nie będę kupował studia. No można kupić puszkę, studio można kupić za 10 tysięcy dolarów, z gąbki poskładać się samemu w domu. Można, tylko będzie mnie zagracało. Pokażę Państwu, z czego mam studio. Pełen luzik jest, tu są poduszki. Na lewo i prawo mnie poduszki. Zaraz wyciągnę jedną. Słychać, że poduszka, nie? Normalne poduszki. Tu jest łóżko moje, na którym śpię sobie. I tutaj jest szafeczka moja nocna, przy której siedzę na zydeleczku moim, pod tyłeczkiem moim. I tu jest lampeczka nocna moja. Pstryknę Państwu, amerykański pstryczek. Usłyszą Państwo na ranczo, jak pstryka. Uwaga, pstrykam. Zgasła. Zapaliło się? Zgaśnie. Gaśnie lepiej niż się zapala. Zapala się cicho. Pik. Dobra, zapalę sobie. I yerbę mam tutaj, właśnie tererę piję, bo dzisiaj gorąco. Termos za plecami. Z lodem. Jak ładnie brzmi. I se poleję. I luzik pełen. A nad głową jeszcze mam taki materac gumowy i koc, którym owijam nerę, jak jest w grudniu, zawieja jakaś. Znaczy, że wieje z północy, z tego, jak to się nazywa na północy, Kanada, taki kraj prowincjonalny. Jak stamtąd zawieje, to muszę nerę sobie owinąć. A tak siedzę. Dzisiaj zrobiłem se tererę, czyli yerbę na lodowato, dlatego że na termometrze no pełen luzik, stówka dzisiaj była. W głębokim cieniu była stówka Fahrenheitów, to jest po polsku, nie wiem, 38 w cieniu i to już jest teraz norma o tej porze roku, czyli luzik. I następna piosenka opowie o takiej sytuacji, że mają Państwo dzisiaj nie wstawać z łóżka, bo wszystko Wam przeczy. Wiecie, że będzie źle w robocie, że jak ktoś horoskopy czyta, to jest głupi, no ale przeczytał, że jak tylko wyjmie nogę, to mu ją urwie i w ogóle wszystko na nie. A pomimo tego macie takie poczucie, ale mnie się wydaje, że dzisiaj dzień będzie mój szczęśliwy. Nie, jest 13 piątek, proszę, nie wstawaj, proszę cię, leż, zostań w domu, zamknij. Ale nie. W ogóle tego nie czuję, wiesz co? I feel lucky. Ja czuję, że ja dzisiaj wygram wszystko. I wstań, człowieku, i rusz po wszystko. Back. It only took a minute for my finger to find my daily dose of destiny under my sign. My eyes just about popped out of my head. It said the stars were stacked against you, girl. Get back in bed. I feel lucky. Lucky, yeah. No Professor Doom gonna stand in my way. I feel lucky today. Well, I strolled down to the corner, gave my numbers to the clerk. The pot's 11 million, so I called in sick to work. I bought a pack of Camels, a burrito, and a Parks. Crossed against the light, made a beeline for the park. The sky began to thunder, wind began to moan. I heard a voice above me saying, girl, you better get back home. But I feel lucky. Oh, oh, oh, I feel lucky, yeah. No tropical depression gonna steal my sun away. I feel lucky today. Was sitting at the bar. I bought the house a double and the waitress a new car. Dwight Yoakam's in the corner trying to catch my eye. Lyle Lovett's right beside me with his hand upon my thigh. Oh, the love, the story is simple but it's true. Hey, the stars might lie but the numbers never do. I feel lucky. Oh, oh, oh, I feel lucky. Feel lucky today. Panie Wojtku, panie Wojtku, pan się opamięta. Pan gra country? Proszę pana, przecież pana ludzie zabiją. Luzik. Luzik, no gram, a co ja z Ameryki jestem, no z Arizony nadaję, to co mam country nie grać nigdy? Zagram jeszcze ze dwa razy dzisiaj, zagram na złość. Zagram i luzik pełen prezentują panie. W następnej piosence jest sytuacja, gdzie luzik zachować trudniej, bo na razie to były takie tam ogólne opowieści, natomiast teraz mamy opowieść taką. Babeczka stoi na przystanku, nie? Leje. I nie tak jak u mnie, że ciepły leje, tylko zimny leje, jeszcze jej się wlewa za kołnierz, bo ma źle sprofilowaną parasolkę. No więc leje za kołnierz, jej tam chlupnie co jakiś czas, autobus nie przyjeżdża i nagle ona widzi, jedzie facet i ochlapał ją zawartością kałuży, a ona patrzy, że to jest jej ukochany, tylko że rączka jego owinięta dookoła brunetki jakiejś w tym samochodzie. No cholery można dostać w takiej sytuacji, ona zachowała luzik, powiem. Aha, tak jesteś. On przychodzi do domu, że no i co? No, musiałem dłużej w pracy zostać, tak? Kochanie, i kolorami go zabija. Faceta można łatwo kolorami zabić. Otóż wykryła szminkę na jego kołnierzyku i on mówi, no czerwona to jest twoja, tak? Kochany, to jest strawberry red, co ty masz na kołnierzyku, a ja używam pink rosé. Ale jak czerwona to jest czerwona? Nie. Kochanie, nie, na twoim kołnierzyku jest strawberry red, a ja się brzydzę strawberry red, więc pakuj się, a ja się wysmaruję, rozumiesz, na ustach pink rosé i pójdę sobie na ulicę poszukać jakiegoś innego kawalera. Skin from every raindrop. I see you driving by just like so bad, I'm in misery. It's breaking my heart. Can't you see? Baby, baby, have mercy on me. Well, I called you up on the telephone. I could hear you was playing Hagar and Jones. I knew right then that there was something wrong. There's only one reason you play cheating songs. Have mercy on me. You treat me so bad. I'm in misery. It's breaking my heart. Can't you see? Baby, baby, have mercy on me. So bad, I'm in misery. It's breaking my heart. Can't you see? Baby, baby, have mercy on me. Have mercy on me. You treat me so bad, I'm in misery. It's breaking my heart. Can't you see? Baby, baby, have mercy on me. Baby, baby, have mercy on me. Weź się zlituj, to nie opowiadaj mi tych historii. Weź już spakuj swoje rzeczy, bo inaczej przez okno wyrzucę. Zlituj się nade mną, no źle mnie traktujesz. Idź se. I potem poszła na miasto, żeby zapoznać jakiegoś innego kawalera. A jak latynoski reagują na coś takiego? No ostrzej, ta jakoś tak bluesowo reagowała powoli, tak, no weź się zlituj, zlituj się. A latynoskie kobiety reagują ostro, z pazurem i następna śpiewa, jak ma urażoną dumę, to nie idzie w kierunku depresji. Nie zgina się do środka. Nie chowa się w pojemniku 5 kilo lodów czekoladowych Jumbo Jumbo. Nie. Nie, to nasze kobiety tak robią, siada, włączy serial i wyjada Jumbo. Natomiast latynoski muszą agresywnie gościa podrapać go albo go publicznie poniżyć. No taka kultura trochę inna. I ta tutaj właśnie go publicznie poniża, bo to jest chłopak z jej zespołu. On wchodzi na scenę, że niby nigdy nic, a ona już wie, że tam gdzieś jakąś inną wokalistką szukał szczęścia i przy wszystkich mu robi wykład. Pami, tu noresna. Wiesz co? Dla mnie to nic jesteś, rozumiesz? Jesteś mniej wart dla mnie jak ten bęben, na którym grasz, rozumiesz? Jesteś jak ten bęben, jesteś kompletnie pusty, rozumiesz? Tak mu wykłada w piosence. Canta tu rumba, canta tu rumba. I co ma chłop zrobić po czymś takim, jak publicznie poniżony, przeczołgany przez kobietę na stadionie pełnym ludzi w trakcie koncertu? 50 tysięcy ludzi to widział, cały kraj go widział. Jeszcze na telebimach go widział, jak został poniżony przy wszystkich. Pamiętunek, no, jesteś jak bęba kolorada, jesteś, rozumiesz? I jeszcze twoja gęba mi się nie podoba, tak ci powiem, od początku mi się nie podobała. Rozumiesz? Po ciemku byłeś za mną, tam stałeś, to się zakochałam w tobie, bo zawsze byłeś z tyłu, ja z przodu śpiewałam piosenki. Obrzydliwy jesteś. Ja, no, co pod czymś takim zrobić? U nas chłop by się zarwał, by nazwisko zmienił, operację plastyczną zrobił, pojechał, rozpoczął robotę w Chrubieszowie. No, nie wiadomo, co robić. A tam, po drugiej stronie oceanu, czyli tu, gdzie ja teraz siedzę, nie, no są na to sposoby. Frankie Lane zaśpiewa. Oto dla tej pani, która poszukuje piosenek, tam jakieś listy. Frankie Lane już kiedyś tutaj był, mówiłem, że brzydki i śpiewał do westernów. No, gębę ma taką. Pani sobie wygoogla zdjęcie, to pani zobaczy. No jakby się całe życie opalał wciśnięty pod rakietę tenisową. Tylko rakieta jest porządnie obciążona i mu tak część skóry mu przepływa na drugą stronę przez tę rakietę. No taką miał gębę, no co zrobić, ale głos piękny. I on śpiewa, że w takiej sytuacji, jak już mężczyzna jest kompletnie poniżony publicznie przez kobietę, trzeba przejść na luzik. Luzik. No co to? A co to? Żaden z was nic tam nie ma na sumieniu? Co? Luzik. Go on the sunny side of the street. Przejdź na drugą stronę ulicy, nie idź tam pod cieniami, za rynnę się nie chowaj, tylko proszę, w pełnym słońcu maszerujemy, co? Gorzej nie będzie! Just direct your feet over to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? Old happy tune is your step. Life can be oh so sweet on the sunny side of the street. Now I used to walk around in the shade with all those blues on break. But now I'm not afraid, 'cause I'm a rover who has crossed over. If I never have a cent, gonna be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Się człowieku, wejdź na luzik on the sunny side of the street. Tak ma być, jak w tej pieśni. Szukałem czegoś, co już będzie na takim luziku, że za chwilę się urwie. Że już na, no luzik taki, że na połowie śrubki wisi. Jak dekiel, który ma zamiar odpaść i polecieć w siną dal. No i zaczyna się od tego, że Farmer Brown No może być Smith albo Brown, są dwa nazwiska popularne, żeby taki Jan Kowalski był. No więc farmer Jan Kowalski w tej piosence zwany Brownem spać nie może po przejściach. Publicznie go szczołgała. No należało mu się, bo tu Pink Rose, a on tam Strawberry Red miał. No należało mu się, ale próbował przepraszać się, pokajać, tam się czołgał. Już kreta się zamienił, nic nie pomogło. Ona dalej go poniża na całej wiosce i on spać przez to nie może. Zrywa się nocami, niewyspany, potem jest rano. Wszystko go zrywa, kury go budzą. Kury poszły spać, tam któraś ruszy piórem, ogonem zawinie, albo jajko przekręci nogą i kto go budzi? I on leci wtedy do kurnika. I w następnej piosence kury będą śpiewać. Czy może być głupsza piosenka? Otóż piosenkę śpiewają kury, podmiotem licznym są kury i śpiewają do farmera: weź ty idź spać, Brown. My na jajach tutaj siedzimy, próbujemy wysiadywać jaja, a ty otwierasz te drzwi i nas budzisz. Bo się sam obudziłeś. No siedzimy normalnie, wysiadujemy, tak? Kurczaki mają z tego być. Idź spać! One night Farmer Brown was taking the air, locked up the barn and with the greatest of care. Into the hen house, something stirred when he hollered, "Who's there?" This is what he heard: "There ain't nobody here but us chickens. Ain't nobody here at all. So quiet yourself, stop all that fuss. There ain't nobody here but us." He kindly point that gun the other way and holla, holla, holla up and hit the hay, 'cause there ain't nobody here but us chickens. Ain't nobody here at all. You stomping around, shaking the ground, kicking up an awful dust. We chickens trying to sleep and you butt in and holla, holla, holla, holla with your chin, 'cause tomorrow is a busy day. We got things to do, we got eggs to lay, ground to dig and worms to scratch. Thanks a lot of setting, getting chicks to hatch, 'cause there ain't nobody here but us chickens, done. Nobody at all. So quiet yourself, stop all that fuss. There ain't nobody here but us. They kind of point that gun the other way and holla, holla, holla. Setting, getting chicks to hatch. Ain't nobody here but us roosters. Ain't nobody at all. So quiet yourself and don't you stop all that fuss. There ain't nobody here but us. They're gonna point that gun the other way and holla, holla, holla till the break of day. Hey boss man, now what you say? CC Pickens, ain't nobody here but us chickens. Ale mu pięknie kury śpiewały, że tomorrow is a busy day, we have eggs to lay. Jutro dzień mamy pełen roboty, bo jaja znosimy, już je czujemy w sobie, weź idź spać, nie budź nas. A jak pan sobie, panie Wojtku, radzi, jak pan ma wprowadzić się w luzik, bo coś pana zestresowało? Ja wychodzę na ranczo, w Arizonie i mam kał bogi. Państwo posłuchają, co to jest. Po prostu się stoi. Stoi się i tam te krowy żują. Z jednej strony do krowy się wciąga trawa, z drugiej strony nawóz powstaje i tak przelatuje ta preria przez tę krowę i to mnie wprowadza w taki luzik. Państwo posłuchają, to jest mniej więcej tak. Out on the plain, down in Santa Fe, I met a cowboy riding the range one day. And as he jogged along, I heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city. I come a tie. Now get along, get hip little doggy, get along. Better be on your way, get along. Get hip little doggy, a trucking on down that old highway, a singing a cow boogie in the strangest way. A singing his cowboy song. He's just too much. He's got a knocked out western accent with a Harlem touch. He was raised on loco weed. He's what you call a swinging half breed. A singing a cow boogie in the strangest way. A comatai. I tak to się wprowadzam w luzik, że stoję i patrzę, jak mi krowa rośnie. Sama z siebie żre i rośnie. I tak wszystkie piosenki były dzisiaj na luziku. Na koniec chciałem, żeby była jedna spięta. No taka cyniczna wolta pod koniec audycji, przyniosłem jedną świętą, bo wszystkie inne tam były na luziku. Sytuacja w tej piosence jest taka jak w tych poprzednich, że on tam jakąś inną wokalistkę zauważył i ta wokalistka w piosence spiętej zaśpiewa mu z takimi zębami. You're no good for me. You're no good for me. Nie jesteś dla mnie, rozumiesz, odpowiedni. Tak ci powiem. You're not good for me. Arizona. Żegna.pl na luzie. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu,